بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد توكو katika mlango ambao Sheikh rahimahullah ta'ala amewita wujubu dukhuli fil islam kulli. Tulisoma hadith ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam: la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani israila hadhwan na'li bin na'li. Kwenye riwaya hadhwal qudza bil qudza, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. Hakika umma wangu utajiliwa na yale yaliyowajia wana wa Israeli, usawa wa mguu kwa mguu, usawa wa kiatu kwa kiatu, hata kama iliwahi kupatikana katika zama za Bani Israeli mtu ambaye amemuingilia mama yake hadharani, basi kwa hakika watapatikana katika umma wangu wale ambao watayafanya hayo. Haya tuliyasoma katika darasa la mwisho ambalo tulishiria, na tukasherehesha maneno ya Sheikh al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah ta'ala: wazina bil ummi aqbah anwa'i zina, walau fa'alahu al-kufar sara 'inda ba'd مستحسنا أو مستعسنا. وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا في التحذير من التشبه باليهود والنصارى، وأنه خطر عظيم على المسلمين. حق لبض القيشية لو تتأندليا وإن بني إسرائيل. أنا سمع شيخ حفظه الله تعالى: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. نحكيك بني إسرائيل ومجوانيك كتك مكوندي 72، وتفترق أمتي على 73 ملة. لو تكوجا كجوانيك أم وانغو جويا مكوندي 73 ملة كمانية فرقة. كلهم في النار، makundi yote hayo yataingia motoni. Illa millatan wahidatan, isipokuwa kundi moja. Qalu, wakasema masahaba: man hiya ya rasul Allah, nilipi kundi hilo ewe mtume wa Allah? Qala, akasema alayhi salatu wassalam: ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litashikamana na yale ambayo nipo nayo mimi na masahaba wangu, yani kipindi hiki. Tukasema wanawazuoni wetu ambao wana mamlaka ya kutufanyia istimbat katika nususi za kisharia, aya na hadithi, wakasema yale ambayo Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa nayo pamoja na masahaba wake ni mambo makuu manne. Kwanza, aqida, al-aqida, itikadi. Itikadi lazima uitakidi itikadi aliyokuwa akiitakidi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Ukitoka katika hilo, fahamu kwamba umejitoa wewe mwenyewe katika lile kundi ambalo ni at-ta'ifatu al-mansura, kundi lililonusuriwa na adhabu za Allah, lile ambalo litakuwa limeokoka. Wewe umejitoa kwa kuwa hukubeba sifa hiyo, kwa sababu katika yale waliokuwa nayo masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wasallam ni upande wa itikadi. Itakidi yale aliyoyaitakidi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake al-kiram. Hapo utagundua wale makhawarij ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita ni mbwa wa watu wa motoni. Sio kwamba hawakuwa na ibada, hakuna atakayesema kwamba hawakuwa wakisali au hawakuwa wakifunga au hawakuwa wakisoma Qur'an. La, walikuwa wakisali, walikuwa wakifunga, walikuwa wakisoma sana Qur'an. Mpaka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alipotaka kwenda kufanya nao niqash, majadiliano, kabla ya kufika, akiwa mbali anasikia mvumo dawi, mvumo mithili ya mvumo wa nyuki kwenye jumba lao la ibada. Mvumo huo wa nini? Kisomo chao cha Qur'an. Yeye yuko mbali, Ibn Abbas anasikia mvumo kadawi nahl, kama vile mvumo wa nyuki jinsi wanavyosoma Qur'an. Kwa hiyo walikuwa wakisoma Qur'an, walikuwa wakifunga, walikuwa wakisali, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba wake kina Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas al-Abadila, wote na wale masahaba ambao walikuwa mstari wa mbele katika ibada, anawaambia ya Rasul alayhi salatu wasalam, يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. مجوين نيني مصحابة أتقويا كي ذراو صلاياك بلي صلا زاو. أنا وانبيا مصحابة كنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه. وما ويا أبو بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي أتقويا كي ذراو صلاياك بلي صلا زاو. وصيامه إلى صيامهم وتيدراو صوم ياكم بيل يصوم زاو. يقرؤون القرآن وتكوجا كسما سانا قرآن. يعني كلكون نين، لكن قرآن يا وتكوي سما لا يجاوز تراقيهم حيث وفوك مكو ياو حيث وفينيا نكو انجيا كتك ميويو. Lakini pamoja na sifa zote hizi akasema, yamrukuna min ad-din kama yamruku sahamu min ar-ramiya, watakuja kutoka katika hii dini ya Kiislamu kama vile mshale unavomtoka mnyama aliyepigwa mshale huo. Zimeenda wapi sala zao? Zimeenda wapi saumu zao? Kiko wapi kile kisomo chao kikubwa cha Qur'an? Pamoja ya kwamba mithili ya ibada kama hizi ndizo ambazo tuthabitu al-abda ala dini Allah, ndizo ambazo humthibitisha mja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni pale walipoitakidi aqida isiyokuwa aqida ya nani? Ya Rasul alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Kwa hiyo ole wako ujifanye unajikita katika ibada ilhali aqida yako imekhalifa aqida ya Rasul alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Kwa hiyo la kwanza ambalo wamelichuma ahlul ilm katika yale ambayo Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa ameshikamana nalo na masahaba wake, la kwanza nini tumesema? Ish al aqida, itikadi. La pili al ibada. Al-ibada, ole wako uabudu ibada ambayo haikutoka katika mafunzo ya Rasul alayhi salatu wassalam. Hata kama utaona kuwa ni nzuri na unapokatazwa ukasema, kwani ina ubaya gani ibada hii? Kwani ina ubaya gani? La, ubaya upo muda wa kuwa haikutoka katika mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubaya upo kwa sababu wameafikiana wana wazuoni wetu wa Kiislamu kwamba ibada yoyote ambayo haikutoka katika mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikubaliwi. haikubaliwi. Ili ikubaliwe ni lazima iwe imetoka katika mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala aje kufikisha dini, aje kufikisha dini na kuwafundisha watu dini na ibada na mengineyo. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atajiabudia ibada anazozijua yeye au akazivumbua akazibuni ambazo hazipo katika mafunzo ya Rasul, haizikubaliwi ibada zake hizo, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa ish raddun. Ma maana raddu? Mardudun alayhi. Yeyote atakayezua katika dini yetu hii ibada ambayo haimo atarudishiwa. Ya laiti ingelikuwa unarudishiwa tu alafu mambo yanaishilia hapo, lakini utarudishiwa na adhabu juu. Ya laiti ingelikuwa unarudishiwa alafu basi unaachwa wewe, una vijisomo vyako vya kibida, baki navyo hivi, hatuvitaki. Haya, nenda zako peponi. Awe bwana, una maulidi yako hayo, umeanzisha maulidi ya kutoka mtoto 40. Chukua maulidi yako. Hatutaki eh? Haya. Ingia Firdaus. Ya late ingelikuwa hivyo. Lakini Allah anasemaje? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao wanakhalif amri zake. Khalifuna an amrihi, amri zake. Nani huyo? Nani? Rasul. Dalili juu ya hilo kwamba he inarejea kwa Rasul, juu ya aya ametajwa Rasul alayhi salatu wasalam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha. Falyahdharil alladhina yukhalifuna an amrihi. Wad-damir inarejea ila aqrabil madhkur. Isipokuwa baadhi ya sehemu. Naam. Sasa Allah anasema watahadhari wanaokhalif amri zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika amri zake Muhammad ni nini? Iyyakum wa muhdathati al-umur. Haya ni katika maamrisho yake, bali ni matahadharisho ambayo ametahadharisha. Iyyakum bi maana uhadhirukum, na kutahadharisheni. Wa muhdathati al-umuri, na mambo ya kuzuliwa zuliwa katika dini hii, ibada za kuzuliwa zuliwa, na kutahadharisheni na mambo hayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila ambalo limevumbuliwa likazuliwa likabuniwa hukumu yake ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Kwa hiyo ibada ambayo hakuifunza Rasul alayhi salatu wasalam, acha, acha. Kama walivyotusihi masahaba wakatwambia, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha. Ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msifanye. Sababu wao ndio walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ya maneno ya Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yale yote niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Kwa hiyo la pili ambalo linaingia katika ma ana alaihi wa ashabi, tumesema nini? Al ibada. Naam. La tatu ambalo wamelisema ahlul ilm, al muamala, Al-mu'amala, mu'amala. Na bahati nzuri mpaka waswahili wanatumia mu'amala kwa maana ile ya Kiarabu mu'amala, anayefanya miamala ya kipesa kwenye mitandao anaambiwa muamala wako si sahihi, au muamala wako kadha. Muamala, muamala maana yake ni kutaamaliana pande mbili, wewe na yule, au wale na wale. Huo ndio muamala. Lakini msielewe kwamba muamala upo kwenye pesa tu na mali. La, muamala uko kwa maana pana. Kuna muamala baina ya ustadhi na mwanafunzi, muamala baina yao upoje, muamala baina ya mke na mume, wanaishije muamala wao, muamala baina yako na jirani, muamala wako na mtawala wako kiongozi, muamala wako na Allah tabaraka wa taala. Tufahamiana? Kwa hiyo kadhalika muamala kwa pande zake zote. Je, unataamaliana wewe kama vile walivyotaamaliana masahaba, masahaba na majirani zao Waislamu, masahaba na makafiri, masahaba na biashara? Miamala yenu ya kibiashara ikoje? Ina riba? Tumeelewana maana ya muamala ni panafu. Kwa hiyo la tatu tumesema nini? Muamala. Lazima muamala wako uwe sawa na muamala wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi walivyotaamaliana wao kwa wao, wao kwa wasio kuwa wao. Kama masahaba hawakumuua kafir muahaj, na wewe usimuue kafir muahaj. Kama masahaba hawakumuua kafir dhimmi, na wewe usimuue kafir dhimmi. Tumeelewana vizuri? Huu ni muamala, na umeingia kwenye maana alaihi na ashabi. Wangapi huo? Langapi hilo? La nne na la mwisho. Suluk wal akhlaq wal da'wa. Suluk, akhlaq, ad-da'wa. Tabia, tabia zako na jinsi ya ulinganizi wako lazima uendane na jinsi walivyokuwa wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume wao alaihi salatu wasallam. Haya manne ndiyo yanayopatikana kwenye maana alaihi wa ashabi, na hayo wameyasema ulamauna al-akarim rahmatullahi alaihim. Kwa hiyo ukitoka au ukiacha moja katika hayo manne, wewe umeingia katika makundi 72 ya motoni. Katika moja katika hayo ukiwa una dosari nalo, fahamu kwamba kwa mujibu wa dosari yako ndivyo kadri unavyojitoa katika maana alaihi washadi. Aliye khalif mawili amejitoa sana kuliko aliye khalif moja. Pamoja kwamba yupo ambaye atakhalif moja, na hilo moja litatosha yeye kutoka katika Uislamu wake. Kukhalif nini? Kukhalif nini katika haya manne? Aqida. Kukhalif aqida. Ukaitakidi aqida isiyo kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ukaitakidi mathalan kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala la yura fil akhirah. Haonekani siku ya kiyama. Ukakhalif katika hili la upande wa aqida, na ukaelimishwa, ukaondolewa utandu, ukaendelea kufanya inaj, wewe kwa wakati huo takfur, takfur. Lakini baada qiyam al-hujja, au baada iqamati al-hujjati alayhi, baada ya kusimamishiwa hoja na kubainishiwa. Tumefahamiana vizuri? Tayyib. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أخبر صلى الله عليه وسلم أم أخبريش بن أمتم صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ya kwamba wapo katika umma huu wale ambao watajifananisha na Mayahudi na Manasara, wa anna al-Yahuda wa an-Nasara iftaraqu, na kwamba Mayahudi na Manasara wa mwanzo, Mayahudi wa mwanzo, al-Yahud al-awwal wa an-Nasara al-awwal, Mayahudi wa mwanzo wametofautiana makundi 71 na Manasara wa mwanzo wametofautiana makundi 72. فاليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة نأمه أمجاني الأمة المحمدية أمة ومحمد صلى الله عليه وسلم وتكوجك تفوتيان على 73 فرقة ما كون لسبنتات تقليدا لهم وتتفوتيان كويقوالي umma huwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam utakuja kutofautiana katika makundi 73. Umma huu umma gani? Ni ummatu al-ijaba. Ummatu al-ijaba ni umma wa wale waliomuitika wito rasul alayhi salatu wasalam. Ummatu al-ijaba na wanaitwa ahlul qibla. Wanaitwaje pia? Ahlul qibla, wanaosali kuelekea qibla. Hawa ndio ambao wanakusudiwa watakuja kutofautiana makundi 73. 72 fi nnari ila wahida. Na wametofautiana kuwaiga wale ambao Rasuli alayhi salatu wasalam ametahadharisha kwamba hakika umma wangu utajiliwa na ile hali iliyowajia wana wa Israeli. Hata kama itatokea kwa wana wa Israeli watu ambao wanawaingilia mama zao hadharani, basi kadhalika katika umma wangu watakuja kupatikana watu hao. Kweli si kweli? Tulitoa mfano kwamba tayari vyombo vya habari leo hii na wasailu atawasul vimetuambia kwamba yuko kijana kamuoa mama yake hapa Tanzania, na wakaishi kwenye ndoa yao hiyo miaka mingapi? 10. Hiyo ni hapa, kuja pekenyua pekenyua huko nchi fulani na nchi fulani na sehemu fulani na sehemu fulani. Hii ni kwa ile ambayo tayari imeshatoka nje habari yake. Wa kulluha fi nnari illa wahida, na makundi yote 72 yataingia motoni isipokuwa moja. 73 yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Wa hiya allati baqiyat ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, na kundi hilo ambalo litanusurika kutokamana na moto ni lile ambalo limebakia katika ile hali waliokuwa nayo masahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam, katika yale mambo manne: aqidatan wa ibadatan wa muamalatan sulukan akhlaqan wa adaban wa da'wa. Fala najata minan nar, hivyo hakuna kunusurika, hakuna kuokoka kutokamana na moto, illa bittiba'i alkitabi wasunna, isipokuwa kwa kufuata kitabu na sunna. Anayetaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya adhabu zake, bas afuate kitabu, afuate sunna, kwa sababu akishikamana na viwili hivi hawezi akakufuru, atakuwa katika isma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad yahdiya ila siratin mustaqim. Fala najata minan nar, hakuna kuokoka au kunusurika kutokamana na moto, illa bittiba'i alkitabi wassunna, isipokuwa kwa kufuata kitabu na sunna, wa manhaji as-salaf as-salih, na mfumo wa wema waliotangulia. Sheikh hapa anainadi manhaji as-salaf, na kwamba kushikamana nayo ndiyo isma minan nar, kinga ya kunusuriwa wewe kutokamana na moto. Kusema kwamba nashikamana na kitabu na sunna haitoshi, yani kitabu na sunna havitoshi, ni lazima kitabu na sunna kwa uelewa wa masahaba. Na hili tunaliomba kila siku, tunamuomba Allah atuongoze katika haya kila siku tunaposali, sala iwe ya sunna, sala iwe ya faradhi. Tunasema ihdina sirata almustaqim. Sirata almustaqim ni kitabu Allah. Sirata almustaqim ni sunna tu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa unamuomba Allah kuongoza katika sirata المستقيم إلى الكتاب والسنة. ما الدليل على أن الكتاب صراط؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن الكتاب صراط؟ دليل إخواتي، ثم الكتاب صراط المستقيم. قل هذه سبيلي، لا، ما الدليل؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذا دليل، دليل على أن السنة صراط. ما الدليل؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو محمد أنوانغوز واتك وني صراط مستقيم. وكسام أهدينا الصراط المستقيم أنموان با الله كونغوز وني كتاب أنموان با الله كونغوز وني سنة. Na kwa kuwa kitabu na sunna peke yake haikikifu au hakitoshi, Allah akatuletea aya siratal ladina an'amta alayhim. Hii ndio manhaju salaf, njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Hakuna walioneemeshwa na Allah neema kubwa kama wale waliomuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakaishi naye kwenye pumzi zake, wakafanya naye jihad, wakachukua kutoka kwake mafunzo ya akida zao na ibada zao na miamala yao na akhlaqi zao na suluki zao na adab zao na mifumo ya da'wa. Ambao kina nani hawa? As-sahabatu al-akarim, as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum. Hii ndiyo manhaju salaf. Kwa Sheikh anasema hafidhahullah, fala najata minan nar illa bittiba'i alkitabi wassunna wa manhaji salaf as-salih. Lazima ipatikane manhaji ya wema waliotangulia, wa illa hata watu wa bid'a wanasema kwamba wanarudi kwenye kitab, hata watu wa bid'a wanasema wanarudi katika sunna. Lakini wapi tunawabana? Tunawabana katika manhaju salaf. Si kweli kwamba watu wa bid'a wana aya kwenye Qur'ani ambazo huthibitisha maulidi? Kweli si kweli? Kweli. Aya ya kwanza, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. هي آية كبرى ونيتجميع. حقيقة الله نملك واكي ونمصلي أمتومي إني ولي أمباهم آمين مصليين أمتومي صلى الله عليه وسلم نممتكي التسليم. هي هابا دليليتو كما مولد يفا. هي هابا آية كتك سورة الأحزاب. Unaipinga aya hii? Ukipinga aya umekufuru. Anakuambia hivyo. Naam, hii ni aya katika suratul Ahzab. Ni aya katika suratul Ahzab. Lakini tunataka manhaju salaf katika hiyo aya. Aya hii waliisikia kina Abu Bakar as-Siddiq, kina Umar al-Faruq, kina Uthman ibn Affan, kina Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhum, kina Talha bin Ubaidillah, kina Zubair bin al-Awwam na wengineo. Lakini walipoambiwa na Allah ya ayyuhalladhina amanu, kwenye ya ayyuhalladhina amanu kwanza kabisa wanaingia masahaba katika kipande ya ayyuhalladhina amanu, yadkhuluna fiha as-sahabatu dukhulan awwaliyya. Masahaba ndiyo wanaoingia kwa muingio wa mwanzo kwenye ya ayu alladhina aman. Vipi walifanya wao? Na ukisema kwamba hawakufanya kama wanavyofanya wewe, basi masahaba wameasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, au masahaba hawakumuelewa Allah subhanahu wa ta'ala, au masahaba walighafilika ukaja ukazinduka wewe wa karne ya 14. Ni kweli hayo? Kwa hiyo kama sahaba wameghafilika, masahaba hawakuelewa, wamekuja kuelewa wewe. Hii ni tuhma kuwatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka wakachaguliwa wao kuwa ni masahaba wa Rasul alaihi salatu wassalam ni kwa ubora wa akili zao, kwa ubora wa utiifu wao, ubora wa kila kitu chao. Kwa sababu ya laiti nyinyi leo hii mngelikuwa masahaba wa Rasul alaihi salatu wassalam, ma yudrik, kipi ambacho kingekujuza kwamba nyinyi mngemfelisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini wao walichaguliwa, hawakumfelisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wametoa kila cha ghali wa nafis, walikuwa tayari kuwaacha wajane wake zao, walikuwa tayari kuwaacha mayatima watoto zao, walikuwa tayari kuacha kila kitu. Anakuja Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu na mali zake zote, umewaachia nini watu wa kwako ewe Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa rasulahu, nimewaachia Allah na mtume wake, yani nimewaachia Allah na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Umar, umewaachia nini watu wako? Nimewaachia nusu ya mali, nusu hii iende fi sabilillah. Nani yuko tayari katika sisi? Kuna mmoja katika watu walikuwa akimbugudhi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na akiwabugudhi Waislamu kwa kuwatungia mashairi yanayokashifu. Siku akasimama Rasul alayhi salatu wasalam, nani atanitolea roho ya bwana mmoja anaitwa fulani bin fulani, anaitwa Ka'ab ibn al-Ashraf? Man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu adha Allah wa rasula, nani ataniulia Ka'ab mwana wa Ashraf, kwani Ka'ab amemuudhi Allah na mtume wake? Anatoka mjomba wake Ka'ab ibn al-Ashraf aitwa Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu, akasema ya Rasulullah, mimi ana lahu ya Rasulullah, na akaenda kumuua mjomba wake, toka ntoke na mama yake, kwa sababu amemuudhi Allah, amemuudhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio masahaba, ndio maana wakateuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Ibn Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimat fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kanu abarra hadhihi al-umma wa a'naqaha ilma wa aqallaha takallufa qaumun ikhtarahumullah lisuhbati nabiyyi wa nusrati dini. Hawa ni watu wameteuliwa na Allah kusuhubiana na mtume wake ili wainusuru dini yake. Ni watu maalumu hawa, watu wateule. Kwa hiyo ukitusomea aya ya Maulid, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, sallu alayhi wa sallimu taslima, tunakwambia wako wapi masahaba katika aya hii? Walifanya nini masahaba katika aya hii? Je, walimsalia Rasul kwa sampuli zenu? Walimsifia kama mnavyofanya nyinyi? Likiwa jawabu la, tutasema wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Likiwa jawabu la, hapana, tunasema wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jawabu likiwa la, tunayasema maneno ya Ibn Kathir. Anasemaje Ibn Kathir? Wa amma ahlus sunnati wal jamaa, أما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. مشافعي هو رحمه الله نمنا نياكي هاي مزوري أنا سيما أما أهل السنة والجماعة ووناكسمية كل كتينو au kila kauli ambayo haikuthibiti kutoka kwa masahaba, wanakiita hicho bid'a. Li'annahu law kana khaira, kwa sababu law hilo lingekuwa la khairi, la sabaquna ilayhi, bas masahaba wangetutangulia kwenye hilo. Li'annahum, kwa sababu wao masahaba, lam yatruku khaslatan min khisali alkhairi, hawakuacha jambo lolote katika mambo ya khairi, illa waqad badaru ilayha, isipokuwa wao kwa hakika walipupia kwa haraka kuliendea jambo hilo la khairi. Kwa hiyo kama halikufanywa na masahaba tunasema bid'a, na tunasema maulid hayakufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hayakufanywa na masahaba radhiallahu ta'ala anhu, wala kisa hakikuthibiti kwamba eti walikaa masahaba wa kiansari wakatunga beti zao wakawaandaa vijana wao wakiwa wameshika matari yao wakiwa wamekaa kwenye njia zao wakimsubiri Mtume wao ili wamuimbie kasida zao alayhi salatu wasalam, kwamba amekaa walipomwona yule kwa mbali anachomoza twalal. Haipo hiyo, haikusihi, haikuthibiti wala habadru alaina, haiko tumeona vizuri, haiko kabisa. Baada wanawazuoni wanakivunja hiki kisa kwenye beti minsaniyati alwada, kipande hichi cha minsaniyati alwada kutoka katika wangwa wa minsaniyati alwada, wangwa wa wada saniyati alwada, wanasema si njia ya kutoka Maka kuja Madina, si njia ya kutoka Maka kuja Madina, na rasul katoka Maka kuja Madina. Tumesema haya kutaka kusema kwamba kitabu na sunna la peke yake hakitoshi, ni lazima ipatikane uelewa wa masahaba, wa ila bila hivyo hata makhurafi kwenye maulidi yao wana dalili ndani ya Qur'an. Ya kwanza ni hii, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya pili, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, Muhammad waambie kwa fadhila za Allah na kwa rehema yake. Rehema yake hapa wanasema watu wa maulid, rehema inayokusudiwa hapa ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye ar-rahma al-muhda. Na wanajenga hoja kwa aya nyingine, Allah amemwita Muhammad ni rahma, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hiyo rahmatan lil alamin kwenye aya hii ya suratul hajj ndio rahmatan lil alamin katika suratu Yunus, kul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake Muhammadi, fabidhalika kwa huyo Muhammadi huyo, falyafrahu wafurahi. Kwa hiyo tunasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia aya hii. Tunawaambia Ibnul Qayyim, mwanazuoni wa karne hizo, haipungui karne ya 8, anasema waqad darat aqwalu salaf على أن فضل الله ورحمته الكتاب والسنة. هاي لمنين يا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما لفقوجة كتاب شاكي كما شايتوا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أو في غزو المعطلة والجهمية. Na ziko nyingi dalili, aya nyingi wanazotumia watu wa maulid. Kuna mmoja amekuja na kichekesho, anasema anapoulizwa lipe dalili juu ya kuhalalika kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsifia, anasema na kwenye Qur'an ziko nyingi sana, aya ziko nyingi kwenye Qur'an ambazo huthibitisha maulid. Wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ولل آخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. دليل زمولي كما كنا صفة بنا من تومي زمي سفوا حاكو كواتش ملواك ولا حاكو كتوكي يا محمد ما ودعك ربك ما قال نا آخرك كويني بورك لكو دنيا أتكوبا ملواك منجي مبقى وتريذية hakukukuta mola wako yatima akakuegemeza kwake, wajada kabala mfahada, hakukukuta mola wako hujui baadhi ya sheria akakuongoza nyingine. Hizi ni sifa za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazizungumza. Allah kamsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tumsifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, wapi na wapi? Wadhuha walaili idha saja, na hii ni dalili juu ya maulid. La, kwa hiyo dalili ziko nyingi kwenye Qur'ani wanazo, na katika hadithi wanazo. Ma ra'ahu almuslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasana, ambalo waislamu wataliona kuwa ni zuri, basi mbele ya Allah hilo pia ni zuri. Tunamwambia naam, hii ni hadithi mawkuf, موقوف هذا المنين يا صحابة ابن مسعود na wale waislamu ambao wameambiwa wakiliona jambo kuwa ni zuri basi mbele Allah ni zuri, sio kila mtu, sio kila muislamu. Hapa hukusudiwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wengine wakasema hukusudiwa ahlul ilmi waliosoma wakabobea wakazungumza kwa ijmaa. Mfahamiana vizuri, sio kwamba kila mtu kwamba mimi muislamu yule muislamu unaswali, ah siku nyingine naswali siku nyingine naswali, lakini muislam. Kwa hiyo mimi na mwanzangu tumeona kwamba tupige maulid. Ah, sio kila mtu, sio kila muislam. Waman lam yakun kadhalika fahuwa fi an-nar, na yoyote yule ambaye hatokuwa katika hilo la kushikamana na kitab, la kushikamana na sunna, la kushikamana na manhaju salaf, fahuwa fi an-nar, bas huyo ataingia motoni. Ima likufrihi, ima ingie motoni kwa ukafiri wake, wa ima libalalihi, au kwa upotevu wake. Falaisat kullu alfiraki kafira, si kweli kwamba makundi yote 72 ni makafiri. Baaduhum baaduha kafir, baadhi ya makundi ni makafiri. Wa baaduha duna alkufur, na baadhi yao yako chini ya ukafiri. Lakinaha kulluha, lakini makundi yote hayo, mutawaadatum bin nari, yamepewa makemeo makali ya kuingia motoni. Likufriha, kwa ukafiri wake, au libalaliha, au kwa upotevu wake. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba baadhi ya watu wanatuambia nyinyi mwasema makundi 70 ngapi yote yataingia motoni, makufurisha waislamu wenzenu kwa kuwatumbukiza motoni. Wako watakaoingia motoni kwa ukafiri wao, wako watakaoingia motoni kwa upotevu wao, hawajafikia kwenye ukafiri katika yale makundi 72. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Kama ilivyokuja katika hadith, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu basi yeye yupo kwenye hukumu yao kiadhabu kwa mujibu wa lile alilojifananishia kwalo. Kwa ambaye ni Muislamu kajifananisha ulaji na makathiri, anakula kwa shoto, anakunywa kwa shoto, ataadhibiwa motoni huyu. Haadhibiwi kwamba ni kafir, anaadhibiwa kwa kuwa amepotea katika hili ambalo amewaiga makufaa. Kwa hiyo kila mmoja ataadhibiwa kwa mujibu wa kosa lake alilokuwa nalo, pamoja kwamba katika makundi 70 ngapi wako ambao watakufuru. Wapi hao? Wale wanaokhalifu aqida ya ahlu sunnati wal jamaa. Anasema al-Imam rahimahullah, falyata'ammalil mu'minu alladhi yarju liqa'a Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadha al-maqam khususan qawluhu ma ana 'alayhi wa ashabi. Azingatie muislam mu'min, atazame kwa makini, ta'ammal, angalie kwa makini mu'min. Alladhi yarju liqa' Allah, yule ambaye anataraji makutano ya mula wake. Kalama sadiqi almasduq, ayazingatie kwa makini maneno ya mkweli mswadikishwa, mkweli mswadikishwa. Fi hadha almaqam, katika sehemu hii. Khususan qawlihi, hasahasa katika kauli yake. Khususan fi qawlihi, hasahasa katika kauli yake aliposema ma ana alayhi wa ashabi, ni kundi ambalo lipo katika yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Muumini mwenye kutaraji makutano ya Mola wake siku ya kiyama, na amlipe mema kwa kumwingiza peponi na amkinge na moto, muumini huyo ayaangalie kwa makini maneno ya mkweli mswadikishwa. Mkweli yeye mwenyewe anaswadikishwa na wahai katika kipande hiki, hasa hasa kwenye kauli yake aliposema ma ana alayhi wa sahabi. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahullah, liyata'ammal al-muslim an-nasih li nafsihi, azingatie kwa makini muislamu mwenye kuinasihi nafsi yake, anaitakia amani nafsi yake. Kalama as-sadiq al-masduq, maneno ya as-sadiq al-masduq, wa huwa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sadiq al-masduq ni bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa as-sadiq fi ma akhbara bih, ni mkweli katika yale anayoyahabarisha. Anasema Allah subhanahu wa ma yantiqu anil hawa, hazungumzi kulingana na matashi ya nafsi yake. in huwa illa wahyun yuha, anachozungumza Muhammadi ni wahyi ambao huteremshwa kwake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana as-sadiq al-masduq ay al-musaddaq min Allah ta'ala, anayesadikishwa na Allah subhanahu. Fa Allah huwa alladhi akhbarahu bidhalik, kwani Allah yeye ndiye aliyemkhabarisha hayo hayo anayosema, Allah ndiye aliyemkhabarisha. Fa huwa sadiqun, hivyo basi yeye ni mkweli. Wa huwa masduqun, na yeye ni mswadikishwa. Sadiqun fima akhbara bih, mkweli katika yale aliyoyazungumza na kuyatolea habari. Wa masduqun fima ukhbira bih, na amesadikishwa katika yale aliyokhabarishwa. Min qibali Allahi alayhi salatu wassalam, kutoka kwa Allah swala na salam ziwe juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. وليتامل المسلم اللبيب العاقل, ما ازingatie kwa makini muislamu mwerevu. Allabibu mwerevu. وليتامل المسلم اللبيب العاقل, na tazame azingatie kwa makini muislamu mwerevu. Alaqil mwenye akili timamu, hadha al-amr, jambo hili. Wa annahu la budda an yahduth, na kwamba ni lazima jambo hili litakuja kutokea. Jambo gani hilo? Na watu kuwaiga na kuwafuata Mayahudi na Manasara katika mambo yao. Wako wanaoiga kwenye mavazi, wako katika Uislamu waliofakirika kimavazi, wakaenda kutafuta utajiri wa mavazi katika tamaduni za wasiokuwa wao. Kadhalika wako ambao wamehasirika katika hili, wakawa wanaoiga Manasara katika ndoa, wanaoiga Manasara katika kazi, wanaoiga Manasara katika miendo jinsi wanavyotembea, wanaoiga Manasara katika kulala, wanaoiga Manasara katika kuzungumza. Anazungumza kama vile kafiri, hakuna bismillah kwenye mazungumzo yake, hutosikia alhamdulillah kwenye mazungumzo yake, hutosikia jazakallahu khaira kwenye mazungumzo yake. Sawa sawa ameongea Juliasi au ameongea Danieli, Muislamu ukimsikiliza unajua huyu ni Muislamu, hadha Muslim. Bali sio peke yake Muislamu, bali ukimsikia mtu asema hadha Muslim Sunni, akizungumza jazakallahu khaira, kifanya jambo barakallahu fik, hadha salafi. Haya hatujawahi kuyasikia kwa makhurafi. Sana sana makhurafi ukimnini, ukimfurahisha, mfalie mtume, mfalie mtume, ndo maneno yao wanayozungumza. Anasema hafidhahu Allah, wala najata minhu, na wala hakuna kunusurika na jambo hilo, illa bima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, isipokuwa watu kubaki katika yale yote aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Wa hadha yastad'i minna, na hili linatutaka sisi, an nata'allama ma kana alayhi ar-rasul, tujifunze tuyajue yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu na masahaba wake. Si kwamba yatakujia hivi hivi, ni lazima ukae usome umjue rasuli alayhi salatu wasalam, uijue sira yake, uijue ibada yake, uijue akida yake, lazima ukae usome. Haina maana kwamba utalala utaamka tayari umepewa ilham ya kila jambo katika mambo ya kisunna, mambo ya kidini, hilo halipo. Walaysa almar'u yuladu alima, ta'allam falaysa almar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Maneno inani ya Imam Shafi'i rahimahullah, jifundishe, soma wewe dini. Falaysa almar'u yuladu alima, hakuna mtu ambaye anazaliwa akiwa ni alima anajua kila kitu. Kwa hiyo kwa maneno haya ya Imam Shafi'i, tunawaradi wale mashafi'ia wanaosema kwamba kuna mashehe sharifu, kuna mashehe sharifu, tunawaambia Imam Shafi'i amewapinga haya mambo ya uongo, hayapo. Imam Shafi'i anasema falaysa almar'u yuladu alima, hakuna mtu anayezaliwa akiwa anajua, bali kabla Imam Shafi'i kuwakadhibisha wameshakadhibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Min fawqi sab'i samawat, Allah anasemaje? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, shay'a ni nakira fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum, Allah amekutoweni kwenye matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Allah akasema chochote hujui, chochote hujui, kisha akakupa njia za kupata elimu. Waja'ala lakumus-sam'a wal-absara wal-af'ida, akakupeni usikivu, akakupeni uoni, akakupeni nyoyo. Usikivu musikie haki, muone haki, muhifadhi haki kwenye vifua. Tayeb. Kwa hiyo yale aliyokuwa nayo bwana mtume alayhi salatu wasalam tutayajuaje bila ya ilmu? Lazima tuyajue. Na ndio maana katika ilmu ambayo hatopewa udhuru mja kutokuijua kwake siku ya kiyama kwa Allah na ataadhibiwa, ilmu ya kutokumjua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Sheikh ameanza vipi juu? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, amesema yajibu alaina, jua Allah kurehemu, kwamba ni wajibu, wujuban ainiya, wajibu wa kila mmoja wetu, wajibu wa lazima kufanyaje? Yajibu alaina taallumu ha arba'i masaila. Aha. Ha? Al-ula. Ha? Al-ilm. Wa huwa ma'rifatullah. Naam. La kwanza ni kuwa na ilmu. Ilmu hiyo ni ipi? Ambayo ni ya wajibu. Ilmu ambayo asiyejifunza ataadhibiwa. Ni elimu ipi? Je, ni elimu ya kujua kutengeneza feni, au ni elimu ya kujua kuendesha gari, au ni elimu ya kujua kupiga mbizi, au ni elimu ya kujua kuirusha ndege, au ni elimu ya kujua kutengeneza kombora? Ni elimu gani ambayo ni wajibu kwetu sisi tujifunze, na tusipojifunza tupata dhambi na tutaadhibiwa? Ni elimu ya mazingira. Wa huwa ma'rifatullah, ni ilmu ya kumjua Allah. Wa ma'rifatu nabii, ilmu ya kumjua mtume wake alayhi salatu wassalam. Na la kwanza katika kumjua rasuli alayhi salatu wassalam, kumjua nasaba yake. Katika yale ya kumjua rasuli yako mengi, katika hayo ma'rifatu nasabi, kumjua nasabu yake. Bas angalau majina mawili matatu. Aibu, aibu kwa Muislam kwamba hebu niambie mtume wako ni nani, nipe nasaba yake. Muhammadi aitwa Muhammadi mtume wangu. Muhammad mwingine, Muhammad aitwa Muhammad. Ha, Muhammadi nani? Muhammadi, Muhammadi, ngoja niingie kwenye Google. Anaingia kwenye Google pale, ataka kumjua prophet. Na Muhammad bin Abdullah bin nani hajui. Kwa hiyo angalau ujue majina matatu, ukoo wake, amezaliwa wapi, amehamia wapi, ana wake wangapi. Haya ni katika yale ambayo ukiyajua ni miongoni mwa kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio elimu yote ya kumjua rasuli kujua nasaba yake. وهذا يستدعي منا نهيل لنتتاك سيسي أن نتعلم تجفونز ويجوى ما كان عليه الرسول يليوت ليقوانا يمتوم صلى الله عليه وسلم وأصحابه نما صحب واكه. أما أن كلا كلا يدعي أما أن كلا يدعي أما يعني أما أما أن كلا يدعي ama lile suala la kwamba kila mmoja anadai annahu ala makana alayhi rasul, kwamba yeye yupo katika yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabu na masahaba wake, wa huwa jahilun bima kana alayhi rasul ilhali wala hayajui yale ambayo rasul alayhi salatu wasalam alikuwa nayo wa ashabu na masahaba wake, au yadri au akawa anajua, walakinahu ta'ammad alkhata, lakini akawa anadhamiria kukosea. Fahadha la yasihu abadan wala yajuz, jambo hili halisihi wala halifai kudai kwamba unamjua mtume ilhali wala humjui mtume. Na watu wa bid'a katika hili, katika madai ya kwamba wana mapenzi na rasul, madai yao ni makubwa sana ilhali wala hawamfahamu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa bid'a kwenye maulid wanabeti wanasema ya Kiswahili, twampenda mtume wetu Muhammadi. Utasikia hiyo na baadhi ya watu ukipiga simu utasikia umlio, twampenda mtume Muhammadi si na masahaba wake si kadha wakadha wakadha. Wewe anayesema haya twampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukimwangalia ile madhari yake na madhari aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mashariki na magharib. Wampenda rasul, rasul alikuwa ana ndevu, basi na wewe tukuone una ndevu, tukasema wewe unampenda mtume, mfuga ndevu kama Muhammad, mashaallah. Unampenda rasul, mtume akuwa akivaa isbal. Tujalie, tujalie kwamba kuvaa isbali ambako hakutakikani ni kuvaa kwa kiburi. Asiyevaa kwa kiburi hana hatia. Tujalie. Wewe unayempenda rasuli alayhi salatu wasalam, unatakiwa uangalie mtume alikuwa vipi. Yeye hakuwa akivaa isbali. Kwa wewe kadhalik usionekane umevaa isbali. Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa anapenda tauhid na analingania tauhid na ana msisitizo mkubwa kwenye tauhid. Wewe kadhalik unayempenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukuone katika upande huo upo kama alivyokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au uwe unafanana naye alayhi salatu wasalam. Kwa isbati kuwa ni maneno, tumpenda mtume Muhammad, kuna mwingine beti zao nyingine, mahaba yake nabia moyoni yameniingia, si kadha kadha, muongo mkubwa. Mahaba yake nabia moyoni yameniingia, mahaba gani yamekuingia na wewe umenyoa ndevu zako? Yapi yaliokuingia wewe unavaa isbal? Yapi yamekuingia na wewe ni adui wa sunna? Yapi yamekuingia na wewe ni adui wa tauhid? Yapi yaliokuingia kama suongo utakodanganya watu? Na mfano masuala kama haya. Kwa hiyo wadaawi wanasema kathira, madai yako mengi, kila mmoja akiachiwa mtu kudai, kila mmoja atadai. Lakini kimbembe ni pale unapoambiwa thibitisha madai yako. Kama kudai utadai kwamba msikiti yote ya Ilala ni yangu, au nyumba zote za Ilala sababu yangu. Kwa hiyo upewe ukidai upewe, la lau yu'ta an-nasu bidawahum, lau watu wangelipewa kwa madai yao, kila mmoja akapewa kwa madai yake. Wewe unasemaje? Mimi bwana, mimi kumbukumbu zangu hii Ilala yote ilikuwa ya marehemu babu yangu, kwa hiyo wote wanaoishi Ilala walipe kodi kwangu. Sawa bwana, sawa. Haya pewe huyo. Lau kila mmoja angedai kwa anayotaka, mtume anasema alayhi salatu wasalam, watu wangeondoka na damu za watu na mali zao. Mheshimiwa kadhi, huyo aliniulia marehemu babu yangu, nataka damu yake naye mwagu hapo. Alikulia marehemu babu, sogea hapa. Kata shingo huyo. Mheshimiwa kadhi, haya magari ambayo huyu anatembelea ya kifahari yalikuwa yana nyumbani kwetu, alikuja kuyaiba. Alikuja kuyaiba, rudisha mali za watu. Hakuna kuthibitisha madai. Rasuli alayhi salatu wasalam anasema lau wangelipewa watu kwa madai yao, basi watu wengine wangeondoka na damu za watu na mali zao. Lakina albayyinatu lilmudda'i waliyaminu ala man ankara. Ubainifu kwa mwenye madai. Wewe unadai unampenda rasul, thibitisha. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, fahadha la yasihu abadan wala yajuz. Jambo hili halisihi abadan wala haifai. Fala budda an nata'allam, lazima tujifunze. Wa na'rifa ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na tuyajue yale yaliokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba wake, ambayo tumeyasema yale manne ambayo wamewataja wanawazuoni bil istiqra'i wa tatabbu', hatta natamassaka bihi, ili tushikamane nayo baada ya kuwa tumeshayajua. Wala naltafita ila siwahu, na wala tusigeuke kuyangalia mengine. Anasema al-Imam rahimahullah, ya li hadhihi al-maw'idha law wafaqat min al-qulubi hayatan. Uzuri ulioje wa maw'idha haya, lau mawaidha haya yangeliafikiana na nyoyo zilizokuwa hai. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, hadhihi maw'idhatu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, haya ni maw'idha ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau wafaqat min al-qulubi hayatan, lau yangeliafiki uhai katika nyoyo, au lau yangeliafikiana na nyoyo zilizokuwa hai, لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار. بلا شك نيويو مbele ya mawaidha haya zingelikuwa na shani kubwa ya mazingatio. Wal imtithal, na utekelezaji. والحرص على معرفة الحق na nyoyo bila shaka zingelikuwa na pupa kupupia juu ya kutaka kuijua haki wala amali bih na kuifanyia kazi haki hiyo wala yakuna linsanu imma na kwamba haitakikani mtu awe ni bendera anafuata upepo yakunu ma'an nas ainama kanu yeye anakuwa na watu popote watakapokuwa بل يكون مع الحق دائما وابدا بل انا تكيكانا او امشكمانا نا حقي دائما نا ميليله ولو خالفه الناس حتى كما وات وتمخالف ولا يقلد بغير هدى تقليد الاعمى ولا اسيجي بغير هدى فسمع علم تقليد الاعمى ويجاج وكيبوف عليه ان يعرف الحق نواجب وامت اي تفوت حقنا اي جوه awalan kwanza kabisa ni wajibu wake kwanza kabisa ajifundishe haki thumma ya'malu bihi kisha aifanyie kazi hiyo haki wayad'u ilayhi na awalingania watu katika haki hiyo hadha huwa alwajibu ala kulli muslim hili ndio jambo la wajibu kwa kila muislam ama antaqul amma antaqul ama wewe uwe unasema da'u an-nasa ala ma hum alayhi waacheni watu na mambo yao waliokuwa nayo waacheni watu na mambo waliokuwa nayo msiwabuguzi watu amalan bimaqula ukawa unayasema hayo kwa kuifanyia kazi ile kauli inayosema hurriyatur ra'i uhuru wa rai uhuru wa kutoa rai ar-ra'i wal ra'i al-akhar rai na rai ya mwingine la tuhajjiru 'ala an-nas wa tudayyiqu 'alayhim msiwabane watu msiwape dhiki watu waacheni watu na mambo yao anaeona anataka kudhikiri aachwe na dhikiri zake anaeona anaungana na jamaa za tablighi aachwe anaeona ataungana na kikosi cha wana harakati aachwe anaeona kwamba yeye anaitakidi kadha mwache huriyatu rai la tuhajiru ala nnas msiwabane bane watu watubayiku alayhim na mkawapa watu dhiki hadha kalamun batil haya si maneno ya sawasawa bali ni maneno batil hadha kalamu ahli dhalali wal iyadu billah haya ni maneno ya watu waliopotea tunamuomba Allah tuhifadhi hadha mukhalifun liqawli rasul maneno haya yanakwenda kinyume na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam falwajibu kilichokuwa cha wajibu an nad'u an-nasa ila as-sawab tuwalingania watu katika usawa wa ila al-haqi tuwalingania watu katika haqi wala nuqirruhum ala dalalihim wala tuswakiri juu ya upotevu wao waliokuwa nao tukawaacha kama vile walivyo ولا على ما هم عليه ولا تسواش قيال وليقوا نايو ونقول تكوى تنسيما حرية الرأي اي اهور ورأي ليس هناك شيء اسمه حرية رأي حكونا كيتو أنباتو كيبو كنايتو اهور وكتو رأي كتكو اسلام وإنما الواجب أما كنتكوى تواجب كتكو اسلام اتباع الكتاب والسنة نيوه كفوة كتابنا سنة لو كان هناك حرية رأي لو كنغلقوا نا اهور وكتو موازو au uhuru wa rai lam nahtaj ila ar-rusul tusingehitajia kuletewa mitume wala ila al-kutub wala kuteremshiwa vitabu bal kullu yatba'u ra'yahu wa 'aqlahu bal kila mmoja akaachwa afuate rai zake na akili yake fa ar-ra'yu idha khalafa al-wahy rai yoyote katika dini itakapokuwa imekhalifu wahyi wa Allah yajibu an yutrak rai hiyo inatakiwa iachwe inatakiwa iachwe isifanywe kazi amma idha wafaqa alwahya amma rayamtu ikafikiana na wahyi wa Allah falhamdulillah yaqulu ali ibn abi talib radiyallahu anhu anasema ali ibn abi talib radiyallahu anhu law kana ad-din bil-ra'y law din ingelikuwa inaendeshwa kwa rai la kana asfalu al-khuffi awla bil-mas'i min a'lahu basi kupakaa juu chini ya khuffu kungelikuwa ni bora zaidi kuliko kupakaa lakana asfalul khuffi aula bilmas kupakaa chini ya khuffu kungelikuwa ni aula zaidi na ni bora zaidi min aalahu kuliko kupakaa juu ya khuffu waqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam na kwa hakika nilimuona kwa macho yangu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala a'la al-khuff akipakaa juu ya khuffu zake lao ingelikuwa kuna rai ningetoa rai badala ya kupakaa juu ya khufu watu wapakae chini ya hofu sehemu unayokanyagia ndio sehemu inayoshika uchafu, bora kusafisha uchafu kwa chini kuliko kusafisha juu ya hofu. Lakini kwa kuwa dini haiendi kwa rai, litabaki jambo hivyo hivyo, na ndivyo nilipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadinu kwenye mandukaje la yamshi sawa sawa yake. Fadinu la yamshi bil ra'i, dini hayendi kwa rai, wa inama bil ittiba', bali dini nakwenda kwa kufuata kile kilichoekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rai zako zipeleke sehemu nyingine, peleke jikoni kwa mabadala ya huyu samaki kumpika mchemsho, bora tungembanika, hulaumiwi wala upati dhambi. Ukapeleka rai sehemu kama hizo, ukapeleka rai kwenye ujenzi wako wa nyumba, choo hiki ningeomba kingekaa huko, hii sebule tukaweka choo kimoja, kule tukapeleka vyoo viwili jikoni, sababu wapishi waweza kawa wamebanwa na haja, kwa hiyo ikawa wamebanana wanasubiria na foleni, tupeleke pale, unaonaje? Peleka rai huko, hakuna ubaya. Lakini katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ambayo ni dinu kamil, haitaji rai ya mtu. Tushileni hapo katika darasa letu hili, tuje kuendelea insha Allah taala wiki ijayo.